obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Izby lekarskie włączyły się w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym obowiązkowych szczepień. Prawie co dziesiąty fotoradar na polskich drogach nie działa. Za chwilę powiemy, co na to Inspektorat Transportu Drogowego. Rosyjscy deputowani chcą karać organizatorów protestów, w których biorą udział nieletni. Okręgowe Izby Lekarskie w całej Polsce włączyły się w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym szczepień. Zakłada on wprowadzenie jako kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych. Wśród zaangażowanych w akcję są m.in. medycy ze Śląska. Podpis pod projektem można złożyć w Informatorium Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach do 16 listopada. By Sejm zajął się projektem, potrzebne jest 100 tysięcy podpisów do szczepień. W ostatnich tygodniach zachęcają nie tylko lekarze, ale i Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Łukasz Szumowski mówił dziś, że w naszym kraju jest mało zachorowań na odrę, bo właśnie szczepionki zabezpieczają Polaków przed epidemią. Na pewno trzeba to podkreślać bardzo mocno. Jesteśmy krajem również wśród krajów ościennych, również wśród krajów Unii Europejskiej, czy Włoch, czy Niemiec, gdzie jest bardzo mało zachorowań na odrę. Podobne poziomy były w latach ubiegłych również, aczkolwiek niepokojącym trendem jest raczej to, że wzrasta liczba osób nieszczepionych. To są te osoby właśnie narażone. W Polsce od stycznia do października zanotowano 144 przypadki odry, w tym samym okresie ubiegłego roku było 59 zachorowań. Prawie co dziesiąty stojący przy polskich drogach fotoradar nie działa, bo nie przeszedł tak zwanej legalizacji, czyli serwisu. Eksperci mówią, że to część większego problemu. Tymczasem Karolina Wieczorek z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uspokaja. Legalizacja to standardowa czynność. Wyłączonych z użytkowania jest 41 urządzeń rejestrujących typu Fotorapid C. My takich urządzeń w skali kraju mamy 490 i te urządzenia corocznie wymagają legalizacji. Te fotoradary już od 2010 roku nie mają aktualnego zatwierdzenia typu. Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. I to dotyczy dwóch modeli, to jest Fotorapid CM i tak samo w samochodach mobilnych AD9C. Za chwilę zostaną bez możliwości działania. Chyba na pewno fotoradarów w terenie zabudowanym powinno być więcej, bo po prostu przekraczają szybkość. To jest coś, co poprawia bezpieczeństwo? Zdecydowanie tak. W krajach zachodnich około 90% nawet mandatów za prędkość wystawianych jest z fotoradarów. Łukasz Zboralski, portal BRD24. W Polsce ponad 90% mandatów wystawianych jest przez policję, a w dodatku ostatnio, jak się okazuje, ten system jest na tyle niezborny, że nie podpisano umów serwisowych i wyjmuje się fotoradary z puszek, bo tracą legalizację. W tym roku na polskich drogach nie przybędzie już żadnego nowego urządzenia. Inspektorat Transportu Drogowego złożył jednak wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie rozbudowy istniejącej sieci i wymianę starych urządzeń na nowe. To ograniczenie praw obywatelskich, mówią działacze Amnesty International i apelują do rosyjskiego parlamentu o wycofanie się z przygotowywanych zmian. Chodzi o przyjęty przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu projekt ustawy, który zakłada kary za wciąganie nieletnich w nielegalne akcje protestacyjne, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Deputowani chcą karać rodziców i organizatorów akcji protestacyjnych, w których biorą udział nieletni. Karom administracyjnym podlegaliby również sami nieletni. Obrońcy praw człowieka z Amnesty International tłumaczą, że władze państwa mają gwarantować obywatelom prawo do wolności zgromadzeń, a nie je ograniczać. Dodają też, że wolność zgromadzeń dotyczy wszystkich obywateli, również osób nieletnich. Wyjście na ulicę w pokojowym proteście nie jest niczym złym. To prawo każdego wolnego człowieka. Można przeczytać w apelu Amnesty International. Obrońcy praw człowieka dodają, że niezależnie od intencji, jakimi kierują się deputowani, każda próba ograniczenia wolności zgromadzeń świadczy o braku szacunku dla społeczeństwa rosyjskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy do Teatru Polskiego w Warszawie. Tam 70-lecie istnienia świętował dziś Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. W jubileuszowym koncercie 160 artystów z chóru, baletu i orkiestry Mazowsza zaprezentowało tańce, pieśni i stroje z 20 etnograficznych regionów Polski. Ja tu bardzo sentymentalny jest dzisiejszy wieczór. Jacek Boniecki, dyrektor zespołu Mazowsze. Intencją Mazowsza jest propagowanie polskiego folkloru, oczywiście w tej nieco zmodyfikowanej stylizacji, ale jednak mówiące o rdzeniu polskości. Zespół Mazowsze powstał 8 listopada 1948 roku z inicjatywy Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie pożegnało się z piłkarską Ligą Mistrzów. Drużyna z Księstwa przegrała na własnym stadionie z klubem Bruges aż 0-4. Na początku bramkę zdobył Hans Wanken, następnie ten sam zawodnik wykorzystał rzut karny, potem do siatki trafił Wesley, a wynik ustalił Ruud Vormer. Spora niespodzianka, jak nie sensacja w Belgradzie. Tam Crvena Zvezda wygrała z Liverpoolem 2-0. Warto jednak zaznaczyć, że Liverpool niemal na pewno zagra w fazie pucharowej. Awans z grupy ma też na wyciągnięcie ręki Borussia Dortmund, która w tej chwili gra z Atletico Madryt. Jest remis 0-0 oraz FC Barcelona, która mierzy się z Interem. W Mediolanie również jest remis 0-0. W innych meczach FC Porto gra z Lokomotywem Moskwa, Napoli mierzy się z PSG, Schalke 04 konfrontuje się z Galatasaray, a Tottenham z PSV Eindhoven. Wiadomością numer jeden w Polsce jest jednak zły stan zdrowia Ryszarda Szurkowskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy w historii, w czerwcu w wyścigu weteranów w Kolonii uległ poważnemu wypadkowi i od kilku miesięcy przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym w Konstancinie Jeziornej. Szurkowski jeszcze w Niemczech przeszedł dwie operacje kręgosłupa i rekonstrukcji twarzy. O kłopotach mistrza wiedzieli najbliżsi znajomi, ale na jego prośbę nie upubliczniali tej informacji. W tym gronie był prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polski, reprezentacyjny kolega Mieczysław Nowicki. Ja wiedziałem kilka dni po wypadku o tym wszystkim. Byłem poproszony o zachowanie dyskrecji w temacie, żeby nikomu tego nie rozpowiadać. To nawet najbliżsi z mojej rodziny o tym nie wiedzieli. Trzymamy kciuki. No ja wierzę, że silna wola w jego głowie jest, wielkie zaangażowanie, charyzma, optymizm, wielka determinacja do powrotu. Widać, że on bardzo chce, a inny by się może już załamał. Natomiast w jego przypadku widać to zacięcie, ten duch sportowy. I to należy sądzić, że ten czas pracuje na jego korzyść. Dodam, że minister sportu i turystyki Witold Bańka na portalu społecznościowym napisał, że Fundacja PKN Orlen włączy się w pomoc w rehabilitacji Ryszarda Szurkowskiego. Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali w meczu Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski byli gorsi od Mursi. Przegrali 68-87, a w lidze piłkarzy ręcznych zwycięstwo odniosła Wisła Płock. Na wciarze wygrali z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 38-24. Trwa mecz MKS-u Kalisz z Pegi Ewi we Kielce. Po pierwszej połowie drużyna z Kielc wygrywa 15-12. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie prawie w całej Polsce, wyjątkiem będzie północny wschód, maksymalnie 18 stopni i tyle będzie we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Najmniej 12 stopni w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. Staropolska muzyka, dawne techniki i światowy poziom wykonawstwa. Najnowsza płyta chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Jak brzmiało arcydzieło Mikołaja Gomułki, melodię napisał też Polski w XVI wieku. Jak ta muzyka brzmi dziś? Album już w sprzedaży w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie www.sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, program Drugi Polskiego Radia. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Circle Songs. Album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs, tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, mówię Państwu dzisiaj Monika Małkowska oraz Sylwia Hej i Ewa Redel. Dzisiaj poruszymy temat monumentalny, ale nie pompatyczny, mam nadzieję. Temat będzie historyczny, choć nie związany bezpośrednio z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Będą to historie pomników, ale takie historie, z którymi splatają się losy ludzkie i losy naszego państwa. A moi goście dzisiejsi poprowadzą Państwa przez polskie drogi, na trasie których są pomniki. Te, o których wszyscy pamiętają, które wszyscy znają i podziwiają, ale także takie niesławne, którym dorobiono polityczne gęby, a czasem wraz z zawirowaniem dziejowym zdjęto z cokołów. A także powiemy o takich pomnikach, które miały powstać, ale z różnych powodów do tego nie doszło. I proszę Państwa, żeby wprowadzić Państwa w nastrój, może nie pomnikowy, ale połączony z rzeźbą, chciałabym przypomnieć bardzo stary przebój Kazimierza Grześkowiaka o salonowym świątku, bo skąd się wziął salonowy świątek? O tym właśnie zaśpiewa Grześkowiak. Ten pan zgubią chyba z wszyćkim łaps i wyjął mnie z kapliczki, a na koniec ty z roboty gdzieś do miasta wywiózł potem. Rzekła tego pana żona: świątka damy do salona. A tam u nas jesień cicha, kwiat umiera, pieśń usycha. Z nutra rycha się kwiatuszku woniący, dni postowania pod piersi stroniący. Precz oddaliłeś łot się z prośne chęci i to, co nęci. Od powietrza borowego, no i od wszelkiego złego, salon nieźle jest chroniony, w kącie wiszą dwie ikony. Budda się w czystości duża, paninowy ma odkurzacz. A tam u nas jesień cicha, kwiat umiera, pieśń usycha. Władcy ja! Byle do emerytury, teraz gości brzmią zachwyty, jaki ze mnie jest prymityw, ogłaszają wszystkie stany. Ten to grubo jest siosany. A tam u nas jesień cicha, kwiat umiera, pieśń usycha. Chodzi o słowo klucz grubo ciosany i w ogóle ciosany. Chodzi o ciosanie, chodzi o rzeźby. Dzisiaj będziemy o tym mówić, przy czym będzie to rzeźba szczególna, bo jak powiedziałam, pomnikowa, i już przedstawiam moich gości, a są to pani Hanna Kotkowska-Bareja, historyk sztuki z Muzeum Narodowego w Warszawie, specjalizująca się w rzeźbie, autorka książki o warszawskim pomniku Chopina w Łazienkach. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Pan Antoni Burzyński z Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Duńkowskiego w Królikarni. To także jest oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Witam pana. Dobry wieczór. I będziemy mieli telefon do to Zakopanego i tam się połączymy z panem Markiem Szalą, artystą rzeźbiarzem, członkiem Rady Artystycznej w Zakopiańskim Centrum Kultury, miejsce Galeria Sztuki, Miejska Galeria Sztuki imienia Władysława Hrabiego-Zamoyskiego. Nie wiem, czy pan Marek nas słyszy? Panie Marku, nie słyszy nas, ale to nic. Witamy się ze wszystkimi, z całą trójką gości, no ale przede wszystkim z państwem. I teraz, proszę państwa, zacznijmy od tego, czym właściwie jest pomnik. Cóż to takiego jest? No, obiekt, prawda? Pojedyncza rzeźba, ale może być bardzo w różnej formie. Panie Antoni, pan kiedyś powiedział nawet, że pomnik może nie istnieć właściwie, może być dziełem konceptualnym. Ja nie wiem, czy nawet nie użyłbym na początek takiego szerszego pojęcia jak upamiętnienie. Dlatego, że mamy rzeczy, o których mówimy często w kontekście pomników, które właściwie nie są stricte pomnikami, bo są na przykład płytami czy innymi inskrypcjami. No tak jak właśnie pani wspomniała, bardziej konceptualnymi projektami. No na przykład są takie pomniki, chyba najbardziej konceptualnym pomnikiem świata, to jest pomnik trzeciej międzynarodówki autorstwa Włodzimierza Tatlina. No to niedługo, właściwie to prawie stulecie będzie niedługo, bo w przyszłym roku tego pomnika. Ale w naszym polskim pomnikowym panteonie są też takie, które istniały, a potem przestawał istnieć. Pani Hanno, dzieje pomnika Chopina chyba każdy zna. Jeżeli nie widział na własne oczy, to na pewno zna z rysunków, ze zdjęć, nawet ze znaczków pocztowych. I z banknotów. I z banknotów, tak. To jeden z najsłynniejszych pomników, a wcale nie miał łatwo i jego autor, i sam pomnik. Tak, autor czekał prawie ćwierć wieku, żeby pomnik zrealizować, i w ten czas zmieniał się bardzo niekorzystnie dla niego, bo stylistyka w początkach twórczości Szymanowskiego i w końcu jego twórczości to były bardzo różne rzeczy. Także był przyjmowany wtedy, kiedy go odsłonięto w 26 roku, już jako coś anachronicznego, coś właściwie zbędnego trochę i takiego obiektu, który minął się z czasem. Także nawet przedstawiciele władz miejskich, którzy wygłaszali na otwarciu w czasie uroczystości jakieś takie pozytywne teksty, to natychmiast szli do domu i pisali coś zupełnie przeciwnego, co było natychmiast publikowane. To... A Face nie było wtedy Facebooka, bo gdyby był Facebook, to na pewno strasznie byłoby dużo komentarzy. Tak, ale ta taka dwulicowość pewnych osób była dosyć nawet zabawna. No, Niemcy natychmiast, jak się wprowadzili tutaj w czasie wojny, to pomnik został zniszczony, rozwalony na kawałki i wywieziony gdzieś na złom. Wrócił dopiero po wojnie i to po ładnych paru latach, bo trzeba było go rekonstruować. Na szczęście istniał model autorski. Poza tym były też inne materiały dokumentacyjne, także ta rekonstrukcja udała się. No natomiast nie jest to już ten sam pomnik, to jest kopia. No, właśnie nam się wydaje, że to jest oryginał, a to przecież jest rekonstrukcja, to jest A czy on naprawdę tak wyglądał, to też do końca nie wiemy. Jest trochę zmiana wyrazu twarzy. Chopina, drobne zmiany są, ale istnieją. To jest nie do uniknięcia przy tak dużej rzeźbie. No, kilkanaście ton brązu. Tak. Z tego, co słyszałam. Mamy telefon do Zakopanego. Czy ja się mogę porozumieć z panem Markiem Szalą? Tak. O, dzień dobry, panie Marku. Witam serdecznie państwa. Cieszymy się, że jest pan z nami. Panie Marku, Zakopane to niejako taka kolebka rzeźby drewnianej raczej. Stąd ten mój świątek był na początek, nawet do Rymu się zrobiło. Jakie są najbardziej znane, ale niekoniecznie to musi być taka pozytywna sława, pomniki z okolic Zakopanego? Dodzwoniła się do pani do mnie w doskonałym momencie, ponieważ myślę, że i tak klucz naszej rozmowy to będzie rozmowa o pomnikach Hasiora i o żywiołach Hasiora. Rozmawiamy w towarzystwie wyjącego niemiłosiernie halnego i potężnych zwałów chmur nad górami, czyli bezpośrednio w scenerii żywiołów. Natomiast wracając do pomników zakopiańskich, jeżeli mamy mówić w jakimś kontekście historycznym, pomysły XIX-wieczne, romantyczne kończyły się na bardzo karkołomnych ideach. Znana jest historia przedwojennej idei mauzoleum słowackiego w Tatrach Zachodnich z potężną wykutą grotą i sarkofagiem i aniołem na szczycie. Znana jest idea przekucia dziewątów w postać rycerza. No tak. W jakimś tam odniesieniu do Montrasmu. Jakby natura sama podpowiada. Tak, no tutaj ta inspiracja naturą wyzwalała czasem instynkty, no powiedziałbym, dosyć niebezpieczne. Znana jest historia wędrującego pomnika Jagiełły, Dłuta Nalborczyka, tego przed wojną w innym miejscu, rozebranego na czas okupacji, po wojnie dwukrotnie przenoszonego. Gdzieś w tej tradycji małego, powiedzmy, galicyjskiego miasteczka, te pomniki były realizowane na miarę możliwości według pewnego wzorca klasycznego, postać na cokole lub biust na cokole. Typowym przykładem jest Sabała, chociaż to nie jest pomnik Sabały, tylko Tytusa Chałubińskiego, ale znany z tego powodu, że ciągle ginie smyczek z rąk Sabały i już się stało takim zwyczajem prawie, że się z tym rytuałem ciągłe drabianie smyczka w Sabale. Natomiast po co ten smyczek? Dlaczego on ginie? Co jest powodem? No, wie pani, to jest tak jak z kilkoma innymi pomnikami na świecie, gdzie się albo poleruje nos, albo jakąś pończynę, albo stopę świętego Piotra w bazylice, a tutaj zawsze tłumy wracające spod wielkiej kropli w stanie zanietrzeźwienia muszą sobie coś na pamiątkę zabrać. Na szczęście zabierają tylko smyczek, nie rękę Sabały. Natomiast wracając do poza tym anegdotycznym jak gdyby kontekstem, dużą, poważną, powojenną realizacją, która jest może nieszczęśliwie ulokowana na Dolnej Równi Krupowej, są tak zwane orbity Henryka Busta, ucznia Stawego Dziękowskiego, artysty czynnego przez całe swoje dorosłe twórcze życie w Zakopanem. Duża żelbetowa konstrukcja, którą wspomniany już wcześniej Władysław Hasior złośliwie fotografował zawsze z tyłu i pokazywał niekonsekwencje formalne artysty. Nawet jej przykleił złośliwą i kąśliwą nazwę, długa i kręta droga petenta, ale miejscowi znają bardziej tą rzeźbę pod nazwą Ucho Bawki. To był taki pierwszy sekretarz partii czasu słusznie minionego. Natomiast to, o czym chciałbym, jeśli państwo pozwolicie, to oczywiście realizacje Hasiora. Szczęśliwie spełnione w przeciwieństwie do tych idei, które się nie udało. Mówię o Golgocie, mówię o tym, co na morzu. I wiele jego realizacji miało jak gdyby nawet w skali mikro ten wymiar monumentalny i były gotowymi realizacjami rzeźbiarskimi, ale te trzy. I dlaczego o nich, jeśli państwo pozwolicie, powiem w skrócie w bardzo chronologicznej formie. Pierwszy z 57, ten słynny grzyb Ostaniec. Hasior bardzo wiele pokazywał i slajdów, i dokumentacji grzybów z okresu miocyńskiego z Sahary, gdzie wiatr, natura i warunki klimatyczne ukształtowały skałę na wąskim trzcieniu, tworząc jak gdyby formę cylindrycznego grzyba. I ta rzeźba właśnie taka jest. To jest okrągła forma tolosu z wyrzeźbionym dookoła, wypukło rzeźbionym programem rzeźbiarskim, ale ona jeszcze, pomimo faktu, że już jest tam odwołanie do wiatru, do żywiołu natury kształtującego formę, jest z ducha i materii kenerowska, bo była przez uczniów pod kierunkiem profesora Grzegorza Pecucha wykonywana i ona ma ten pecuchowski sposób kształtowania powierzchni kamieni. Druga, która moim zdaniem jest przełomowa, to jest realizacja Polanki Kuźnickiej, przy drodze do Kuźnic, zapewne większość z Państwa ją widziała, to jest ten Prometeusz rozstrzelany. Ona gdzieś w podświadomości nawiązuje poprzez użycie pewnych chwytów formalnych nawet do jakiegoś motywu pasyjnego. To jest prawie ukrzyżowanie, to jest prawie zdjęcie z krzyża. Tam jest dramatycznie rozpięta półabstrakcyjna sylweta człowieka z rozdartą klatką piersiową, wiadomo, Prometeusz, ale umocowana i skomponowana z drabinką i tym idei w założeniu wyciekającym u dołu żywiołem wody, Kasior na czas i otwarcie i potem kilkakrotnie zapalał w piersi Prometeusza płomień. Ale był to mazut albo ropa, kończyło się zadymieniem i po prostu w pewnym sensie nawet uszkodzeniem pomnika, więc w idei pomnik został zrealizowany, w praktyce nie funkcjonuje. Woda nie płynie, ogień nie płonie. A tak, to ale była sama piękna idea Hasiora, żeby okiełznać żywioły, żeby w pomnik tak wpuścić, niejako połączyć no, to, co nie daje się okiełznać. No prometejska, to była idea tak prometejska, prawda? I no oczywiście czasem mogła w sensie ideologicznym sprowadzić na manowce. Mówię o poległych w walce o utrwalanie władzy ludowej, znanej realizacji, którą teraz znamy pod nazwą organy. Tak, na tutaj jest sprawa taka niepewna i dowo. Tak. To znaczy, wie pani, to jest tak, jak trzeba w tym wypadku słuchać nauczycielki historii. Proszę sobie pomyśleć, co by się stało z pomnikiem Marka Aureliusza, którego kopia teraz stoi na kapitelu, bo oryginał w Pałacu Konserwatorów. Gdyby nie to, że w pewnym momencie przychrzczono ją, że to jest pomnik Konstantyna. Co by się stało z wieloma innymi pomnikami, gdyby nie fakt, że poprzez czas, który zatarł jak gdyby pierwszą symboliczną formę czy znaczenie, nadano temu nową treść. Ale tutaj szczęśliwie, to znaczy ja chciałbym ten kontekst polityczny, nie ukrywam, jestem panie Marku, bardzo surowym recenzentem. Panie Marku, a ja mam taką propozycję, żeby teraz pana poprosić o posłuchanie innych gości tak i tę smaczną, smakowitą opowieść przełożyć na chwilę później, jeśli pan pozwoli, bo ja bym chciała, żeby pan Antoni Burzyński powiedział o niezrealizowanych pomnikach, które być może stałyby się no, równie znane jak te Hasiora, no, ale do realizacji nie doszła, szczególnie o jednym, czyli o pomniku, który miał stanąć na terenie Auschwitz. Panie Antoni. Tak, chodzi o konkurs właściwie na upamiętnienie więźniów i obozów Auschwitz, rozpisany przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Był to duży międzynarodowy konkurs, w którym wzięło udział około 400 grup, w sensie przyszło ponad 400 zgłoszeń. Finalnie konkurs wygrał zespół z udziałem Jarnuszkiewicza i Hansenów, przedstawiając bardzo awangardową koncepcję pozostawienia większej części obozu w stanie naturalnym i poddania go jakby naturalnym biegom natury. Przepraszam za pleonazm. W każdym razie pozwolenie mu na stopniowe z czasem rozłożenie i poddanie procesowi destrukcji i zaznaczenie przede wszystkim jednej linii w postaci drogi. To jak na lata 60. był bardzo, bardzo nowatorski projekt. Niestety spotkał się z bo już zależy od oceny, spotkał się z oporem i z protestem więźniów. Tak, więźniów, oczywiście, tak, były więźniów. I nie został zrealizowany. Zresztą w związku z tym Hansen zdecydował się opuścić ten zespół projektowy pod wpływem takiej zmiany koncepcji. Natomiast jeżeli chodzi o te istotne niezaistniałe pomniki, mamy też w naszej historii jeden bardzo, bardzo ważny i wpływowy, o którym chciałbym wspomnieć. Po śmierci marszałka Piłsudskiego w 1935 roku właściwie natychmiast zawiązał się Komitet Budowy Pomnika lub też Upamiętnienia. Tutaj też to jest ciekawy przypadek, dlatego że ten pomnik bardziej niż pojedynczym obiektem miał być w ogóle upamiętnieniem dzieła marszałka i został rozpisany w ogromnej, monumentalnej skali. O ile pomnik Auschwitz byłby duży... Ale minimalistyczny. Tak, w porównaniu do tego projektu nadal byłby skromnych rozmiarów. Chodziło o całą dzielnicę marszałka, która miała zostać zwieńczona na placu na rozdrożu ogromnym pomnikiem. W takiej tak monumentalnej skali, która właściwie w Polsce nie występuje. Tutaj też rozpisano konkurs, a właściwie dwa konkursy. Finalnie zdecydowano się realizować koncepcję chorwackiego rzeźbiarza Iwana Meśtrowicza, a do której to realizacji nie doszło ze względu na oczywiście II wojnę światową. Natomiast z tą naprawdę bardzo ciekawą koncepcją i bardzo ciekawym projektem można się teraz zapoznać w Galerii Kordegarda w Warszawie, która przypomina konkurs i właśnie tę zwycięską koncepcję. Pani Hanno, pani pisała o innym warszawskim pomniku, który właściwie miał zupełnie inne założenia ideowe. Też jest to pomnik bardzo znany, istniejący, tak zwany Czterech Śpiących. Okazuje się, że zupełnie autor miał inną wizję tego pomnika. To jest właściwie pomnik ukradziony autorowi, bo z dokumentacji, która istnieje, wynika, że jedynym autorem tej koncepcji, która została zrealizowana, powinien był być Stefan Momot, warszawski rzeźbiarz, uczeń Breyera. Natomiast on wykazał się jakąś chyba uzasadnioną naiwnością, ponieważ to był rok 45-47. On sobie zupełnie chyba nie zdawał sprawy, bo czytałam również jego wypowiedzi na ten temat, z tego, że ta władza, która przyszła, poradzi sobie z nim. On myślał, że on ich przechytrzy. To znaczy, że uda mu się zrobić pomnik walki obronnej narodu polskiego. No i oczywiście mu się nie udało. Rozpisano konkurs, zamknięty konkurs w Warszawie. Powstało kilkanaście nawet projektów. Wybrany został jego projekt. Współpracował przy nim jeszcze z drugim rzeźbiarzem Józefem Terenarowskim. Dołączył się do tego zespołu pan, który się nazywał Stanisław Sikora, który chciał, żeby jedną postać z jego projektu dołączono do tego, który przedstawił Momot. To się nie udało, nie pasowała ta postać. Ci trzej rzeźbiarze pod kierownictwem czwartego rzeźbiarza pracowało nad powiększeniem tego do rozmiarów monumentalnych, a potem projekt pojechał do Berlina, do Odlewu i wróciło zupełnie co innego niż... Niespodzianka. Niż wyobrażał sobie pan Momot. To znaczy dołożono gdzieś tam granat, dołożono pepesze i przede wszystkim zmieniono znaki, to znaczy czapki żołnierzy. Okazało się, że to są gwiaździści sowieccy żołnierze. Ale obronny gest, który wykonywała główna postać w górnej części pomnika, no został zastąpiony takim żołnierzem, który ciska tam granatem i oczywiście jest uzbrojony. Także ta idea obronności i bezbronności Warszawy no zupełnie została stracona. Stefan Momot dopiero w latach 90. odważył się o tym mówić. Pisał listy, napisał list do Wałęsy, który był prezydentem, pisał do prezydenta Warszawy, pana Zarzyckiego, wtedy do pana Wyganowskiego, także pisał Tylko pan Zarzycki odpisał mu, że nie widzi potrzeb przeprowadzania żadnych zmian. Pozostali panowie nie odpowiedzieli na listy i oczywiście poza dokumentacją nic z tej walki nie zostało. Stefan Momot już nie żyje. On proponował, żeby zmienić te właśnie zmienione przez elementy. No i nie udało mu się, bo oczywiście nikt nie odpowiedział. Muszę przyznać, że ja również pisząc kiedyś tam o warszawskich pomnikach, powtarzając po wszystkich tekstach, które wcześniej na ten temat powstały, to również napisałam, że autorem był ktoś, kto się nazywał major Korolew. To nieprawda. On był organizatorem tych zmian. Niczym więcej. Ani niczym mniej również. A ciekawa jestem, czy jest jakakolwiek szansa, aby ten pierwotny zamysł był przywrócony, bo wszyscy mówią czterech śpiących i właściwie nikt nie zwraca uwagi, w ogóle nie zna tej historii, o której pani mówiła. To nie miało być czterech śpiących. No to są żołnierze opłakujący swoich poległych, ci stojący na rogach pomnika. A scena na górze miała być tą taką bohaterską obroną, a nie walką agresywną. Nie wiem, czy jest szansa. Ja wtedy, kiedy zapoznałam się z tą dokumentacją, która jest w Instytucie Sztuki, próbowałam znaleźć kogoś, kto by o tym napisał, ponieważ ja nie mam żadnych dojść do mediów. Jestem osobą kompletnie prywatną. No ale nie udało mi się tego zrobić. Nie wiem, czy jest taka szansa. No mówimy w tej chwili o tym głośno, może będą jakieś reperkusje, ale na razie chciałam wrócić do Zakopanego, wiecznego, halnego Zakopanego i do pana Marka Szali, który o trzecim pomniku Hasiora. Panie Marku, może nam pan opowiedzieć teraz? Tak, teraz sypie śnieg. O! Natomiast wracając do organów nosnych, to z tych trzech, tej triady szczęśliwie zrealizowanych i szczęśliwie zachowanych, ale też w pewnym sensie i ideowo, i również i treściowo okaleczonych te organy. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, całkowicie prekursorska i samodzielna kreacja. Tutaj nawet te jak gdyby związki z tą tradycją kenarowską, czy z jakimiś metodami kształtowania wyniesionymi z uczelni, zupełnie są już rozluźnione. I jak sobie uświadomimy, że to jest 63-64 rok, czas przygotowań i realizacji tego obiektu. Na razie odsadzając kontekst polityczny, tylko mówimy o pewnych trendach europejskich, to jeszcze wtedy nie docierają do nas sygnały o realizacjach na przykład Eduardo Cilidy na Wybrzeżu Baskijskim, gdzie tworzy cały ten cykl Ei Peine del Viento, tych słynnych grzebieni czeszących wiatr atlantycki. Nie mamy wtedy tutaj w naszym środowisku wiedzy o dzwonach poruszanych przez wiatr w Azji, czy akustycznych formach, mobilnych formach kaldera, które wydają dźwięk przy obrocie i ruchu powietrza. Ale i tutaj jak gdyby stała się rzecz moim zdaniem fantastyczna, ponieważ postulat hansenowski, o którym tutaj pan pięknie Murzyński mówił, został w pełni zrealizowany, dlatego że miejsce wybrane samo w sobie jest miejscem niezwykle eksponowanym, nawet dramatycznym z racji faktu, że to jest fragment stoku, w którym przez tysiąclecia był aktywny wulkan. Nie przypadkowo góra nazywa się Żar. Na jej stoku, na przyczółku jest w bardzo eksponowanym miejscu na przełęczy między dwiema kotlinami, dwiema krainami geograficznymi, kotliną sądecką i nowotarską, górując nad całą przestrzenią, nawet po części dominując nad pejzażem, są te drapieżne formy wymierzone prosto w błękit nieba. To jest ta forma widziana i bardzo jak gdyby jednoznacznie identyfikowana. Dopiero po dojściu widać, że tam była druga część tego programu rzeźbiarskiego, który też pewnie był pisany po części ręką towarzyszy, po części kolegów towarzyszy z Komitetu Wojewódzkiego Partii Stronca, a więc tych pięciu zabitych pod tą płachtą z położonymi karabinami jak gdyby apel poległych. No i oczywiście ta degradują to wszystko inskrypcja poległych za utrwalenie władzy ludowej, która w tradycji stała się potem nazwą kąśliwą pomniku Trwalaczy. I właściwie nawet bez tego komentarza zbyt dosłownego na dole, tego martyrologicznego, sama forma jest moim zdaniem doskonała. Natomiast co się stało obecnie? Pamiętajmy o przemianach po 1989 roku, po decyzjach dotyczących dekomunizacji, po opinii IPN-u pojawiły się głosy o konieczności zdemontowania, ponieważ pomnik z ducha i materii sławi przemoc totalitarną, jest pomnikiem dla tych, którzy mają krew na rękach, którzy tłumili wolnościowe zryby narodu i tak dalej. I no, dochodziło do sytuacji oczywiście dewastacji i on był pozostawiony sobie przez lata. Moim zdaniem w pewnym momencie ta dramatyczna forma, która pokryła się rdzą z fragmentami jak gdyby już absolutnej destrukcji, była jeszcze bardziej wymowna. No ale tam wandale nawet skrócili, zrecenzowali ten napis Utrwalaczy, urywając pierwsze trzy litery tej inskrypcji utrwalenie i skończyło się dosyć niecenzuralnym napisem. Natomiast postawa władz lokalnych gminy Czorsztyn spowodowała, że pomnik został poddany renowacji. On się stał w pewnym sensie atrakcją turystyczną. Oczywiście echa konfliktu nie milkły. Oczywiście w żaden sposób nie pomógł swoimi prywatnymi, a potem publicznymi komentarzami autor. Dopiero w 90 roku tak naprawdę już na skutek pewnej fali krytyki zwrócił się z listem do władz Kościęta o przemianowanie nazwy pomnika. Oczywiście teraz jest znany pod nazwą organy. Oczywiście w samej opinii Władysława Hasiora one były często sprzeczne i to niestety teraz pokutuje w mediach i w zasobach archiwalnych, bo często się mówi o tym, że bez jego świadomości umieszczono tą dolną część z tymi poległymi żołnierzami, że nie był świadom ostatecznej nazwy tego pomnika, że protestował. Ale zachowały się archiwalne nawet fragmenty wywiadów, kiedy opowiadał o procesie, w jaki powstawała ta grupa poległych przykryta tą brezentową, tym fragmentem tego brezentu czy całunu, gdzie robotników, którzy pomagali przy budowie, położono i przykryto nasączonym cementem całunu, żeby uzyskać pewien odcisk, pewną formę, którą się potem da przekuć. Więc no, między bajki należy włożyć moim zdaniem fakt, że artysta był od początku do końca nieświadom tego, jaka jest idea i jak zostanie wykorzystana. Tylko, że no, pewne rzeczy zapewne, jak to bywa i o czym pani więcej mówiła, działy się poza nim. Stał się ofiarą własnego sukcesu. Odchodził, umierał w cierpieniu, wiedząc, że ten pomnik jest siątrzącą raną. Jak gdyby drugim biegunem próbującym odwrócić reakcję społeczeństwa było odsłonięcie pomnika ognia w Zakopanem. Słabego w sensie artystycznym, bo to typowy orzeł, który ta fundacja stawia po całej Polsce. Ale notabene no, 2 tygodnie temu ten pomnik został też oblany czerwoną farbą i tutaj znowu jak gdyby pewna oś konfliktu się pojawiła. Generalnie sądzę, mając jakieś już również życiowe i artystyczne doświadczenie, czas działa na korzyść tego pomnika, ponieważ jego idea jest moim zdaniem prekursorska. To, co Hasior dokonał, w gruncie rzeczy można powiedzieć, na podstawie tych trzech pomników można prześledzić całą drogę artystyczną od uwalniania się z tych kanarowskich więzów poprzez znalezienie własnego nowatorskiego języka. I tutaj można anegdotycznie powiedzieć, że poza Stryjeńskim, który gdyby tą rewolucję estetyczną zaczął z tym zakopiańskim widzeniem świata i Kenarze, który jest tak ważny, Hasiorowi dopiero udało się spełnić to, co Kenar nazwał, przepraszam za cytat, ale mówił w ten sposób. To, co robię, to jest przeciąganie ludzi gołym tyłkiem po nieheblowanej desce. Znowu Hasior się pojawia motyw nieheblowanej deski. Dobrze. I Hasior to zrobił. Fantastycznie to widać na wystawie, która 9 listopada w koncepcji kuratorskiej pani Roślińskiej będzie w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. Ale generalnie ten romantyk wyprzedził swój czas i umierał chyba ze świadomością, że niespełnione w praktyce były te idee tej koincydencji żywiołów. bo braki technologiczne i techniczne, ograniczenia ideologiczne. Ale powiem Państwu na koniec, że uważam, że jedno jest pewne, że ta jego romantyczna idea wyrażona poprzez żywioły, w tym domu warsztatów, jakim był system komunistyczny, daje mu niewątpliwie prawo, żeby jak McMurphy w locie nad kukułczym gniazdem powiedzieć: ja przynajmniej próbowałem. Ja próbowałem. Panie Marku, dziękuję pięknie. Wspomniał pan o wystawie, która się otwiera w Zakopanem w Miejskiej Galerii Sztuki. To będzie wystawa rzeźby drewnianej, ale chciałam także zaprosić państwa na wystawę do Królikarni, która się otworzy. Panie Antoni, kiedy? 16 grudnia. I to będzie co? Wystawa nosi tytuł Pomnik Europy Środkowo-Wschodnia 1918-2018 i jest dużą przekrojową wystawą poświęconą pomnikom jako w ogóle pewnemu zjawisku i artystycznemu, i społecznemu na przykładzie naszego regionu Europy. Tutaj też to ten zakres czasowy, który wybraliśmy dla tej wystawy, wydaje się dość oczywisty w tym roku z jednej strony, a z drugiej strony koniec I wojny światowej był też dla naszego regionu bardzo istotny i nie tylko my świętujemy w tym roku odzyskanie lub powstanie państwowości, a wraz z państwowością, czy za organizmem państwowym idzie często właśnie duża, że tak powiem, produkcja symboliczna w postaci pomników. Pan powiedział, że tak, część tych pomników w ogóle nie była zrealizowana, a powiedział pan też o bardzo szczególnej formie, która jest właśnie formą wyjątkowo pragmatyczną, praktyczną. Wie pan, co mam na myśli? Tak, tak. Dlatego, że na wystawie w Muzeum Rzeźby w Królikarni chcemy pokazać różne pomniki i różne ich historie, ale też różne formy, jakie pomnik może przebrać. I pani ma na myśli na pewno szkoły tak zwane tysiąclatkie, czy zbudowane na tysiąclecie państwa polskiego. No właśnie, pomniki tysiąclecia. Tak, to jest bardzo ciekawy przykład. Można powiedzieć, że już z pewną historią, a szalenie aktualny. Dla wielu osób w tej chwili idea upamiętniania w formie jakiegoś olbrzymiego wysiłku konstrukcyjnego, który kończy się po prostu postawieniem jakiegoś dużego obiektu, wydaje się o wiele mniej szczytna niż możliwość praktycznego wpłynięcia czy poprawy losu jakichś ludzi za pomocą tych samych środków. Dlatego zdarza się, że zamiast klasycznego pomnika w celu upamiętnienia realizuje się coś bardzo praktycznego, na przykład wspomniane szkoły. Tak, tysiąclatki to tysiąc szkół na tysiąclecie. To była bardzo sensowna idea. Lub na przykład szpital, pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, który też pełni z jednej strony funkcję symboliczną, poświęcony jest dzieciom polskim, które zginęły w wyniku II wojny światowej, ale tak naprawdę tym kolejnym pokoleniom ma się przysłużyć w sposób najbardziej praktyczny, jak to możliwe. Mm-hmm. Pani Hanno, mniej praktyczne pomniki, za to takie, które są bliskie naszych serc, naszych myśli, naszej pamięci. Gdyby pani miała wskazać, nie wiem, to nie musi być Warszawa, tylko jakiś taki szczególnie fascynujący pomnik o bardziej tradycyjnej formie niż tysiąclatki. No, ja wiem o pewnej idei, która wydawała mi się w swoim czasie fascynująca. W tej chwili to się chyba trochę zmieniło. Pewnie chętnie widziałabym jakieś następne tysiąclatki. Mianowicie podobno prezydent Starzyński wtedy z taką panią profesor rzeźby Niczową podjęli taką ideę wystawienia gigantycznej szklanej syreny w nurcie Wisły. No nic z tego nie wyszło, bo Niemcy zlikwidowali nie tylko ten pomysł, pojawiając się tutaj. Ale wydaje mi się, że to jak na owe czasy, to znaczy lata 30., to była dosyć wspaniała idea. No ale syrenę mamy. No, syrenę mieliśmy i mamy. Wprawdzie nie ginął jej smyczek, natomiast była pozbawiana miecza i w związku z tym już jest w muzeum, a tam na rynku stoi kopia. Ach tak. No bo nasze społeczeństwo bardzo lubi się zaopatrywać w tego rodzaju pamiątki. Ja pamiętam w galerii rzeźby, którą robiłam kiedyś w Wilanowie. To były dawne lata, bo 61-72. Ukradziono fajkę z portretu Kamila Witkowskiego. To była rzeźba Kuny, która stała w plenerze i malarz Kamil Witkowski trzymał w ręku fajkę i ktoś sprawdził, że cybuch się daje odkręcić. W związku z tym nigdy nie zostało to zrekonstruowane. Są różne historie o rzeźbach, którym różne elementy odkręcano lub też utrącano. Ale skoro mówimy o Kunie, rytmiści, w ogóle grupa Rytm i największe też sukcesy polskiej, no nie tylko rzeźby, ale połowa lat 20., kiedy właśnie dzięki Karolowi Stryjeńskiemu, o którym dzisiaj była właściwie nie mowa, wzmianka była, zdobyła na tej wielkiej wystawie sztuk dekoracyjnych w Paryżu, zdobyła mnóstwo nagród, chyba nigdy takiego sukcesu nie powtórzyliśmy, ale stało się to także dzięki rzeźbie Jana Szczepkowskiego. Tak, Szczepkowski był bardzo taką ciekawą postacią i podobnie jak wielu polskich rzeźbiarzy musiał się pogodzić z tym, że jego idee nie były realizowane. On chciał postawić właśnie wielki łuk triumfalny związany z odzyskaniem niepodległości. Miało to być w Warszawie. Projekty były, są, można je zobaczyć. Nic z tego nie wyszło. Zrobił sarkofag Piłsudskiego, który także nie został zrealizowany. No, było po prostu więcej tych pomysłów. Ja trochę żałuję, że taki pomysł stworzenia jego muzeum w Milanówku także nie wypalił. Willa Valeria należąca do Szczepkowskiego została sprzedana miastu i miasto nic z tym nie zrobiło. Miasto Milanówek. Panie Marku, jest pan jeszcze z nami? Tak, jestem. Panie Marku, no to może o tych zakopiańskich gwiazdorach, czyli Antoni Kenar, no trudno powiedzieć, że Stryjeński to było Zakopane, bo jednak przyjechał do Warszawy, wrócił do Warszawy, ale co z drewna stoi ciekawego w Zakopanem czy w okolicach? Czy jest jakiś, no drewno nie jest trwałym materiałem, wiadomo, więc monumentalnych rozmiarów osiągnąć chyba się nie daje. Nie, warunki techniczne i technologiczne, no i jakość struktury, szczególnie w niesprzyjającym klimacie tatrzańskim, nie pozwala na jakieś otwarte, plenerowe założenia. Ta rzeźba drewniana, jak gdyby z tradycji wynikającej przez tą tradycję wyeksponowana, głównie funkcjonuje we wnętrzu. I jako takie realizacje, nawet dużych rozmiarów drewniane, no z racji lokalizacji można zobaczyć w kościołach, bądź też obiektach użyteczności publicznej. Była piękna idea, która została po części zrealizowana, kiedy w latach powojennych został wbudowany transatlantyk Zakopany. Cały program rzeźbiarski, całe wyposażenie wnętrza tego statku zostało wykonane w gruncie rzeczy przez szkołę Kenara przy udziale kilku artystów niezwiązanych ze szkołą Kenara, ale z Zakopane. I no, wnętrze stanowiło pewną spójność, całość, bo to były elementy wystroju wnętrza, to były meble, to były jakieś aranżacje przestrzenne w całości wykonane w drewnie, nie tylko w naszym rodzimym, bo tutaj do nieistniejących już zakładów wzorcowych, czyli potężnej cepeli zakopiańskiej, dostarczone również materiały egzotyczne. Z niektórymi sobie miejscowi artyści nawet nie poradzili, bo to były materiały niezwykle twarde, to był guajak, to były materiały nieznane w naszym tutaj obszarze, ale to był głównie mahoń, to było coś drewnoświerkowe. Zachowała się część dokumentacji. Nie wiem, jaki jest los statku, co się z nim stało. Wiem, że był moment remontu, kiedy z powodów czysto utilitarnych i funkcjonalnych i przepisów niektóre elementy niektóre całe fragmenty rzeźbiarskie zostały zlikwidowane, bo może było to piękne, ale mało użyteczne. Natomiast, no mówię, jak gdyby oddzielną kwestią są realizacje w hotelach, w pensjonatach, no i kościołach zakopiańskich, gdzie mamy też do czynienia z monumentalnymi formami. Ale drewno z racji swoich ograniczeń jednak wymaga przestrzeni zamkniętej, przestrzeni w jakiś sposób chronionej, więc pomników drewnianych jako takich zakopane nie ma. Był parę lat temu epizod, który właściwie trzeba traktować jako gest szaleńca. Jeden z artystów poronińskich własnym sumptem wystawił drewnianą rzeźbę Lenina. Cieszyła się długo szczęśliwym losem. Jakiś inny miłośnik sztuki postanowił jednak tą rzeźbę skrócić o głowę i piłą łańcuchową dokonał dekapitacji. No to bardzo ładna historia. Panie Marku, dziękuję pięknie za udział. I jeszcze chciałam prosić, ponieważ nasza rozmowa dobiega końca, panie Antoni, wycieczki po Warszawie, spacery po Warszawie śladami, tropami, w poszukiwaniu najciekawszych pomników. One się odbywają do połowy listopada, prawda? Tak. Będziemy mieli jeszcze okazję zabrać państwa na taki spacer 10 i 17 listopada. Spacery rozpoczynają się w różnych miejscach i każdy ma inną trasę, dlatego zapraszałbym na stronę Królikarni, żeby zapoznać się z tym programem i przyjść we właściwe miejsce. Spacery zapowiadają wystawę, o której wspominaliśmy wcześniej. Akurat ponieważ muzeum znajduje się w Warszawie, więc mamy możliwość... A może słowa o Dunikowskim, bo właściwie powinniśmy chociaż jedno zdanie mu poświęcić. Królikarnia, no, miało być to jego pracownią, prawda? Tak, a Dunikowski zresztą autor wielu rzeźb monumentalnych, wielu pomników. Właściwie chciałem też nawiązać do tej, do bardzo ciekawej kwestii, którą pan Szala poruszył, mianowicie relacji między jakością artystyczną dzieła sztuki i jej związku z intencją, w sensie związku między pomnikiem jako fizycznym obiektem i dziełem, a intencją, której jest poświęcony. Często zdarza się, że wspaniałe dzieła sztuki poświęcone są ze względów jakichś organizacyjnych, politycznych czy społecznych ideom mniej lub bardziej następnie zapominanym, albo od których się odchodzi, czy później krytykowanym. I niektóre realizacje Dunikowskiego są też dzisiaj przedmiotem wielu dyskusji, ale nie artystycznych, tylko właśnie społecznych, bo artystycznie jest twórcą absolutnie niepodważalnej pozycji. A pomnik Stalina? No naprawdę jest to niepodważalna pozycja. Mam na myśli to w sensie Dunikowskiego jako artystę w całości. Nie wiem, czy każde dzieło każdego artysty. Nie wiem, czy mamy artystów, których... Każda pojedyncza kartka jest wiekopomnym dziełem. Proszę państwa, darujmy Dunikowskiemu jakieś grzechy. Natomiast ja chciałam się z państwem pożegnać, z naszymi słuchaczami. Chciałam bardzo podziękować moim dzisiejszym gościom, pani Hannie Kotkowskiej-Barei, historyk sztuki z Muzeum Narodowego w Warszawie i specjalizująca się historyczka, nie lubię tej wersji żeńskiej, historyk specjalizujący się w rzeźbie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję panu Antoniemu Burzyńskiemu z Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. Dziękuję pani i państwu. I oraz dziękuję panu Markowi Szali, który był z nami obecny telefonicznie. Artysta, rzeźbiarz, przedstawiciel Zakopanego. Dziękuję pięknie. Dziękuję za piękną rozmowę. Dziękuję pięknie. I na koniec zabrzmi Chopin. Zabrzmi Chopin, ale w jakże innym wykonaniu. Będzie to Mazurek. Bardzo długo szukałam jakiejś muzyki, która by łączyła się tematycznie z naszą rozmową. Nie było łatwo, więc chociaż przywołajmy Chopina. Żegnam się z państwem, ja Monika Małkowska.